Spójrz na to, co masz, na to, co masz. Spójrz na to, gdzie jesteś, na to, gdzie jesteś. Spójrz na to, co robisz, na to, co robisz. Człowieku, co? Zrozum wreszcie, że liczą się ruchy, tylko następne. Kminie się ruchy, tylko następne. Liczą się ruchy, tylko następne. Kminie się ruchy, pamiętając poprzednie. Nie zrozumiesz tego kraju, jak nie rozumiesz budy. Dla twojego haju, ktoś promuje luzik. Byłem wszędzie, znam kwintesencję. Widzę więcej, idę se gdzieś znowu. W chuju mam, czy się obudzi. Kupy i tłum, enszud i gong. Mój brudny but w krój, tłusty brzuch, panie pośle. Rozumny ląb, kutie nad bies róg. Urbis, co ruszy w przód, tanim postem. Zbyt dużo pod kopułą mam najwidocznie. Pod skórą wytatuowane kary boskie. Przyczyn i skutków znam cały komplet. Jam jest wódak na pierwszy arcyksiąże. I powtarzam, żyć tak nikt ci nie kazał. Bić nikt ci nie kazał, a ty się obrażasz. Grać w lidze, gdzie zamiast zwycięstwa liczy się, by nie zjebać w barażach. A ja gadam se tak. Niezależność, cel mam jasny. Nie narzekam, stojąc w toku. Wdech po wdechu, krok po kroku. Bez pośpiechu, wciąż do przodu. Niezależność, cel mam jasny. Nie narzekam, stojąc w toku. Wdech po wdechu, krok po kroku. Bez pośpiechu, wciąż do przodu. Jaki zostaje odcisk po mojej wielkiej stopie. Strzałka wprzuta pod nią, podpis. Wiem co robię, podchodzę bez wczuty. Robię ruchy, pętle, lupy. Ja się po spirali kręcę z uchy. Raj do kapuchy, fajwą nas gania. Trzalać na mazgaja, w nas cele brać dwa na raz. Wiemy jak zarabiać, a na nas jest nas nie lada. Aj, mimo że tak nie wypada, mi to lata jak w nogawie. Chuj, gadają, aleluja. Ja wołam, aleluja. I dalej jadę, szuf. Mam w trampach parę ur, w kiermanie parę ur. Na twarzach panien ura, znają mnie ze snu. Platynową kartę mam, OLL. Gadaj sobie downie, a swoje wiem. Z moją wiedzą to normalnie tu nie może być. Dwie misje miałem, wytrzeźwiałem, teraz robi kwit. Niezależność, cel mam jasny. Nie narzekam, stojąc w toku. Wdech po wdechu, krok po kroku. Bez pośpiechu, wciąż do przodu. Niezależność, cel mam jasny. Nie narzekam, stojąc w toku. Wdech po wdechu, krok po kroku. Bez pośpiechu, wciąż do przodu. Wciąż do przodu, gościu. 40 dzień jebanego detoksu. Idzie Baywatch. Kmin to Baybo. Hip hop dla tych, co tęsknią. Kto zgarnia splendor? Idzie Baywatch, pamiętaj. Wszystkiego najlepszego na święta.